сярод эванска-хрысціянскіх групаў не раз пачуеш такую аб'яву: прымеце Ісуса Хрыста за свайго асабіста збавіцеля і Господа, і ўсё пойдзе добра для вас. Ці яно сапраўды так? З аднаго боку, можна сказаць, што шмат што пойдзе добра для таго, хто навернецца да Хрыста ды прыме яго за свайго асабіста збавіцеля. Але з другога боку, ніякая гарантыя не даецца, што ўсё выйдзе памысна для верніка, калі ён уверуе ў Хрыста і пачне жыць згодна з навукай Біблії. У сапраўднасці бываюць такія прыклады, калі хтосьці веруе ў Хрыста і справы ў ягоным жыцці пагаршаюцца, бо спатыкаецца ён з новымі, датуль невядомымі яму цяжкасцямі. Напрыклад, часта так здараецца, што пасля таго, калі нованавернены прымае хрышчэнне ў знак свайго хаджэння ўслед за Хрыстом, у яго паяўляюцца канфлікты як у сямейным жыцці, гэтаксама і супрацоўнікамі на працы. Што было сказана Ісусам Хрыстом пра неабходнасць чалавеку навярнуцца да яго і жыць паводле яго навучэння? Аднаго разу ён сустракаўся з натоўпам людзей, і адзін з прысутных задаў яму пытанне: «Што нам рабіць, каб чыніць дзеі Божыя?» На што ён адказаў: «Вось дзея Божыя, каб вы верылі ў таго, каго ён паслаў». З кантэксту даволі ясна, што ён гаварыў пра сябе. Таксама падобнае мы чытаем у тым месцы, дзе апісваецца ягоная сустрэча з фарысеем Нікадымам. Збавіцель Хрыстос сказаў яму: «Калі я сказаў вам пра зямное, і вы не верыце, як паверыце, калі буду казаць вам пра нябеснае? Ніхто не ўзыходзіў на неба, адзін толькі сын чалавечы, які сышоў з нябёсаў, сутны на нябёсах. І як Майсей падняў змяю ў пустыні, так мае быць падняты сын чалавечы, каб кожны, хто верыць яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае». Не можа быць ніякага сумневу ў тым, што сам Збавіцель Ісус Хрыстос заклікаў людзей да сябе, каб кожны ўвераваў яго і ў працу, якой ён учыніў сваёй ахвярнай смерцю на крыжы і ў воскрэсеннем з мёртвых. Па ўверванні ў Хрыста як Збавіцеля мы, вернікі, атрымліваем дараванне грахоў і абяцанне шчаслівага вечнага жыцця ў прысутнасці Бога Ісуса Хрыста. Але разам з уверованнем нам ставіцца і патрабаванне. Бог хоча, каб мы жылі ў поўным паслушэнстве яму. Гэтае патрабаванне Збавіцель Хрыстос выказаў наступнымі словамі: «Хто хоча ісці за мною, зрачыся сябе і вазьмі крыж свой, і ідзі за мною следам, бо хто хоча душу сваю ўратаваць, той страціць яе, а хто страціць душу сваю дзеля мяне і дабравесця, той ўратуе яе». Мы жывём у такі час, калі крымінальнікаў ужо не ўкрыжоўваюць, як у старажытнасці гэта рабіла рымская ўлада. Рымскія жаўнеры ведалі, як працягваць пакуту засуджанага чалавека, павесіўшы яго на драўляным крыжы. Трэба было такому шмат гадзіну пераносіць страшэнныя фізічныя болі, пакуль не памёр ад стомленасці і нестачы неабходнага падсілкоўвання. Выразы «зарачыся сябе» і «узяць крыж свой» паказваюць на неабходнасць верніку атрачацца ад сваіх агаістычных жаданняў і сур'ёзна прымаць тыя цяжкасці, якія звязаныя з жыццём паводле Хрыстовай навукі. Кожны з нас хоча жыць у небяспецы і з пэўнасцю, што ўсе нашыя патрэбы будуць забяспечаныя. Але калі мы жывём толькі дзеля таго, каб здавальняць свае ўласныя патрэбы і не лічымся з тым, што Бог патрабуе ад нас, дык у сапраўднасці не атракаемся ад сябе, а жывём толькі для сваіх інтарэсаў, якраз чаго Бог не хоча. Дзеля наша забяспечвання патрэбнымі рэчамі мы мусім спадзявацца на Бога і лічыцца з ягоннымі патрабаваннямі. Калі так робім, дык сапраўды зыркаемся сябе. Затым трэба ўзяць і насіць свой крыж. Калі крымінальнік быў засуджаны на крыжовую смерць, Його примушалі нести свой крыж до месца укрыжавання. Это сведчыла яму і ўсім назіральнікам, што засуджаны поўнасцю падпарадкаваны дзяржаўнай уладзе. У дачыненні Збавіцеля Ісуса Хрыста насенне крыжа мае тое значэнне, што мы цалкам падпарадкоўваемся ягонай уладзе і гатовыя рабіць усё, што ён загадвае нам. Часамі гэта значыць, што вернік мусіць адчуваць пераслед з боку ворага Ісуса Хрыста, што і можа прывесці яго да зняволення і нават смерці. Вернік, які нясе свой крыж, слухаецца Хрыста замест іншых людзей і не лічыцца з вынікамі такога стаўлення да чалавечых патрабаванняў, асабліва калі яны супраціўляюцца Хрыстовым загадам і волі. Дык вось, паважаны слухач, калі хто веруе ў Ісуса Хрыста, ён павінен разумець, што не толькі веруе, каб успадкаваць шчаслівае вечнае жыццё, але таксама пагаджаецца з тым, што гатовы пакутаваць дзеля Хрыста і яго найвышэйшай волі. Дазволь мне запытацца ў цябе, ці ты, дарагі слухач, веруючы ў Збавіцеля Хрыста, гатовы пакутаваць дзеля яго? Хоць жыць хрысціянскім жыццём нялёгка, ёсць і іншы бок гэтага пытання. Бог не пакідае верніка, каб ён жыў хрысціянскім жыццём сам без Гасподняй дапамогі. Пры ўверванні Ісус Хрыстос прыходзіць да верніка ў выглядзе Духа Святога і пасяляецца ў ягоным сэрцы. Быў такі час у гісторыі старазапаветнага ізраільскага народа, калі народ рыхтаваўся ўступаць у абяцанную яму зямлю. Бог сказаў яму: «Гасподь сам пойдзе перад табою, сам будзе з табою, не адступіцца ад цябе і не пакіне цябе, не бойся і не жахайся». І тое самае абяцаецца верніку сёння. Раз Дух Святы ўвайшоў у ягонае сэрца, ён працягвае жыць у верніку, яго не пакідае, калі вернік сам не адварочваецца ад Бога. У адным месцы запісаныя словы Ісуса Хрыста гэтакія: «Прыйдзіце да мяне ўсе стручаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам, і знойдзеце спакой душам вашым, бо ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі». У гэтых словах Збавіцель заклікае да сябе кожнага, хто адчувае нейкую прыгнечанасць і цяжкасць. Такім можа быць чалавек, які перажывае дэпрэсію, альбо які сустракаецца з нейкай непрыемнасцю. Можа, хтосьці з нашых слухачоў знаходзіцца ў складанай сітуацыі ў стасунках з іншым чалавекам або людзьмі і не ведае, як вызваліцца ад гэтага. Магчыма, кладуцца на цябе немагчымыя патрабаванні або абавязкі, слухач. «Што ж мне тут рабіць?» – ты пытаешся. «Як выйсці з-пад гэтай ношы?» Слово Ісуса Хрыста накіраваны якраз табе. Зярніся да яго, і ён абяцае даць табе палёгку. Ён спачувае табе і гатовы прыйсці да цябе і заспакоіць твоё трывожнае сэрца ды дапамагчы ў той сітуацыі, у якой знаходзішся цяпер. Ярмо — гэта драўляны хамут, што кладуць на плечы вала або валоў. Яго прывязваюць да калёсаў або плуга, і вол цягне іх з вялікай напружанасцю. Так і бывае ў жыцці з намі, калі мы пераносім цяжкасці або нас прыгнятаюць. Жыццё стаецца для нас цяжкім або часамі нават і невыносным. Ісус Хрыстос пацвярджае, што той, хто звяртаецца да яго і просіць дапамогі, атрымлівае душэўны супакой і адпачынак. Збавіцель вызваляе нас ад жыццёвых цяжкасцяў і замяняе іх сваёй любоўю, выздараўленнем і мірам. Калі мы бываем у блізкай лучнасці з Ісусам Хрыстом, нашая малазначная і стомная праца ператвараецца ў духоўную плённасць і набывае вечную вартаснасць. Якія б там ні былі праблемы, Господ Ісус Хрыстос аблягчае нашу ношу і напаўняе нас сваім нябесным супакоем і падмацоўваннем. Дык вось, з аднаго боку, жыць хрысціянскім жыццём азначае, што нам трэба атрачацца ад сваіх эгаістычных інтарэсаў і пераносіць цяжкасці, звязаныя жыццём паводле наказаў нашага Збаўцы Ісуса Хрыста. Але з другога боку, ён запрашае нас звяртацца да яго і спазнаваць яго несупакой і палёгку. Як гэтыя два аспекты супадаюць? У чым заключаецца сакрэт паспяховага хрысціянскага жыцця? Сакрэт паспяховага хрысціянскага жыцця палягаецца ў тым, што сам Христос жыве сваім жыццём у нас. Апостол Павел напісаў у пасланні да Галатаў 2:20 такія словы: «Я ўкрыжаваўся з Христом, і ўжо не я жыву, а жыве ва мне Христос. А што цяпер жыву ў целе, дык жыву верою у Сына Божага, які палюбіў мяне і аддаў сябе за мяне». У выпадку апостола Павла ён памёр разам з Христом да свайго старога «я». Раней ён быў надта ўпэўненым фарысеем, ганіцелем хрысціян, а пасля таго, як Христос спыніў яго на дарозе ў Дамаск, ён зразумеў, што пярэчыў Божай волі, і трэба было яму раскаяцца ў сваім эгаізме і самаправеднасці і навярнуцца да Ісуса Христа, стацца ягоным руплівым паслядоўнікам і выканаўцам ягонай волі. Апостол Павел стаўся новым тварэннем у Христе, і ў выніку таго даў Христу найвышэйшае месца ў сваім сэрцы. Таму ён і засведчыў, што не ён жыве, а Ісус Христос жыве ў ім і цераз яго. Ён далей кажа, што ён жыве верою ў Сына Божага. Гэта значыць, апостол пачаў спадзявацца на Христа ў выконванні ягонай волі. Уся сіла на хрысціянскае жыццё ідзе ад Христа. Апостол быццам кажа: «Маё мінулае жыццё, усе свае мэты і намеры я аддаў Збавіцелю Христу, бо памёр разам з ім, і цяпер маю новае жыццё ад яго, бо ён прыйшоў да мяне, напоўню мяне сабою, і цяпер ён жыве ўва мне, і я спадзяюся на ягоную сілу і мудрасць. Прашу ягонай дапамогі і поўнага ўдзелу ў маіх стараннях жыць згодна з ягонай воляй». Паважаны слухач, так і мы павінны спадзявацца на Збавіцеля Христа. Пакуль мы тут на зямлі і жывём у сваіх грэшных целах, мы схільныя хутчэй за ўсё грашыць. Але калі мы даём яму першае месца ў сваім жыцці і спадзяёмся на ягоную нябесную моц у выконванні ягонай волі, мы паказваем, што мы сапраўды новае стварэнне ў ім і дапускаем яму жыць сваім жыццём праз нас. Вось у гэтым сакрэт паспяховага хрысціянскага жыцця. Цікава, як бывае з табою, паважаны сябра? Ці Христос знаходзіцца ў тваім сэрцы? Ці ён жыве сваім жыццём цераз цябе? Калі не, звярніся да яго цяпер і папрасі, каб ён заняў сваё адпаведнае месца ў тваім сэрцы і пачаў жыць цераз цябе. Ён гэта зробіць, калі шчыра звернешся да яго з такой просьбою. Хай дапаможа ён табе ў гэтым рашэнні.